أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مخ کی تیر شو چې دا لومبه باب داغه آیات کریمه یو سلو یا نه لیسل بران تولو دې زنا تر 195 نمبر آیات پوری چلیږي. پدې کې ابتدا نه پدغه آیات کریمه کې یو آیات کې لس امور د تهذیب ذکر کړو. اوس ورپسې یو سلور امور ذکر کوي سیاسی. دا لومبه امر دې لومبه حکم دې دې ته قانون د قیاس او قصاص وي او دې ته قانون د مساوات هم وي. فوجداري قانون هغه ذکر کوي دې زینا یا ایها الذین آمنوا او خطاب ایمان والو ته دې ګوره او مقصد په پکې مخ کې سره ربطوم دای چې بیر ذکر کوي هغه بیر چې هغه مقتضا د ایمان نه کنه معنی قصاص هم د بیر نه دی کنه. دا ولې ته انکار کوي په ملک قانون د قصاص نافذ کې چې په بیر باندې عملو کوي کنه. اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض شے دے پتا سبان قصاص فی القتلا پبارد و جلو شو کے کل چی قصاص فرض دے او حکم امداد کتبا پتا سو فرض شے دے گورے دا فرضی حکم دے. الحر بالحر وجلکی گی با اصل پا بدلا دا اصل کے والعبد بالعبد او غلام په بدله د غلام کی والانسا بالانسا او زنانا په بدله د زنانا کی. وردا حکم نفس کی راغه چې اصل سړی د آزاد او غولګید بل آزاد وجل دی نغب وجل کیږي غلام ولګید بل غلام وجل دی ناب وجل کیږي زنانا ولګید او بل زنانه وجل ابا وجل کیږي لیکن کا آزاد ولګید او غلام وجن وجل کیږي با کنه یا غلام لګیدو او آزاد ووجو نو وجل کیږي با کنه یا سړی ولګیدو خزه ووجلا نو وجل کیږي با کنه ځکه صورتونه هوګړ دي کنه. دیو جن دی باب کې دایمو اختلاف دی ډیو ګد باب دی دا ته دلایل په لحاظ هم چې هر طرف ته پکې دلایل دي. جمهور علما دا وی چې وجل کیږي با او پاغه صورت کې چې کله غلام دی او هغه آزاد وجل دی نو دا غلام به وجل کیږي. دارنګ زنانه نارینه وجل دی نو زنانه به وجل کیږي. کافر دی مسلمان وجل دی نو کافر به وجل کیږي ځکه په دې ټولو کې تفاوت دی نقصان ته کنه. د دې وجنا آکس داغه نو جایز. نو علما وي کا آزاد سره ولګي غلام وجنی یا نارینه ولګي او زنانه وجنی یا مسلمان لګي کافر وجني نو آیا دیو وجلی کیږي او کنه. کافر په دوه قسمه وي. مراد دې زمي کافر دي چې کوم ملک او سي او اسلامي حکومت ولا پناه ورکړي دا آیا زمي وته وي. یو کافر بیا غره چې هغه معاهد دي نو بل کافر غره چې هغه حربي دي خصو نه بګي هغه له حاضر سره غن اقسام جوړيږي بیا او بار صورت دې مقام کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه مسلک داو چې نفس حر دی او که رقیق دی معنی غلام دی مذکر دی او که مؤنث دی مسلمان دی او که ذمی دی دا به وجل کیږي. او دا ځکه چې وروسته آیات را روان دی وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین هلته نفس مطلق ذکر کړل دی هر مجتهد لپاره خپل دلیلی. او باقی دی آیات نه خدا ظاهر کې پته لګی چې آزاد به بدله د آزاد کی نو معنی آزاد به بدله د غلام کې نه وجل کیږي. آیات داغه بارہ کې مسکوت دي اگر چې جمهور وی نه به وجل کیږي لیکن آیات کې د مقام کې هغه مسله صراحتن خنشته کنه لاغي دا خبره ثابتې د مفهوم نه دې ته مفهوم وي. امام ابو حنیفه رحم الله داغه په نسبت باندې مفهوم له هیڅ اعتبار نشته او دا هغه اصولی اختلافي اده جمهور علماو په نسبت باندې امام رحمه الله هغه وی یو هغه سړی بنو وجل کیږي چې خپل غلام وجني او که پردی غلام وجو نه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل وی نو وجل کیږي درې وړو امامان وی امام ابو حنیفه وی وجل کیږي خپل غلام کو وجو که پورا غلام دی که مدبر دی که مکاتب دی کدا غس بازی سی غستی دا بازی پاتې دا دارنګ یو سړی دی او خپل د بچی غلام وجنی د زوی غلام وجو نو پاره بم نو وجل کیږي امام ابو حنیفه رحم الله ام په دیک خیال له او جمهور دا خبره کوي او داوود ظاهری رحمه الله غ خلاف کړی دی په دې ټولو کې بیا جمهور سره آیا اصل به په غلام وجل کیږي خو چې کله غلام د بل دی امام ابو حنیفه وی وجل کیږي به او په دې باندې د علماو اتفاق دی چې خطا اني یو سړی و جو په کې قصاص نشته قصاص به په عامت کې خو د عامت تفسیر کې اختلاف دی خو بیا د دې وجنه دا غیر نادر مسائل جوړیږي فقهاو بیا مستقل بابونه پاغه باب کې ذکر کړو او په دې باندې د جمهور اتفاق دی رټولو د امام مالک رحمت الله علیه یو قول راضی اپا کې خلاف دین رټول دا وی کپلار ولګي خپل زوی یو وجو دا پلار بنو وجل کیږي قصاص بردن نه غستی کیږي امام مالک رحمت الله علیه صرف یو صورت کې بد پلار نه قصاص غستی کیږي چې دا زوی رو پرځو حلال کو نو په دغه صورت کې وی اور دین علاوه نور صورتونو کې کدا سی پچاړ باندې وو یا شل باندې وو پنې زب باندې وو پاغه باندې وی دا غنه قصاص نه اخلي خو به هر صورت د جمهور علما او قول دا او چې نشته قصاص او په دې متفق دي چې ګن کسان ولګي یو تنه وجو دا غن کسان به داغه بدله کې وجري کیږي قران کریم کې خدل ته دا حکم نشته اخو حدیث دی بیا نو چا چې اختلاف کړی دی ناریو د سه حدیث او د سه روایت په بنیاد کې مجتهدین دی ښا خو بار صورت څه خبره پکې غي چې هغه غوره یو بهتري په لحاظ د دلایل باندې نو علما غره واخلي او قران کریم کې ګوره هغه حکم دلته نشته ظاهر کې چې ګوره دا کوم خبره چې دلته ذکر ده دا اتفاقی ده چې اصل با آزاد با وجل کیږي په بدله د آزاد کې غلام با وجل کیږي په بدله د غلام کې زنانه با وجل کیږي په بدله د زنانه کې نو فمن عفی له من اخیه شیء سوک چې معافی وکړي شاغتا د طرفه ضرور داغنه د څه سیزو معنا سو قاتل لګیدل له سړی خو وجل دی خو د مقتول وارثان را پاسې دو دا غرونه دی یا زامن دی هر څه چي دی او غي ولګیدو او هغه ته معاف کو چې مونږ ته قصاص ناخلو نو دام جایز دی فتبا هم بالمعروفه خو دومره دا چې دې ځکه خلق معافیو کې نو اکثر روغ او شپدیت باندې کنه نو دیت به ورکی بیا او دیت چې ورکی نو فتبا هم بالمعروف لازم دی ګرځیدل پاغ پسې په خه طریقه معنی ولی لدا پکار دی داغه مقتول داغه وجلی شوی وارث لدا پکار دی چې قاتل پسې ګرځي خو په نرمه طریقه داغه نه پیسې وصول کی په سخته نه او ادا ان الیه او لازم دی ادا کول په قاتل دی وارث د مقتول تا به احسان بغیر د ټال مټول نه بغیر د کمینا بلا مثل و بخت معنا کله چې دیت باندې صلح وشو او معافی وشو اوس قاتل بلګی دیت پور گئی کنه نو چې کوم وارثان دي د مقتول د وجلی شوی ناغه به دنه مطالبه په سختې نه کوي په نرمۍ به کوي او دل په کار دي چې په خطرې قټال مټول پکې نه کوي کمې پکې نه کوي او غي تخپل حق ورکی ښه وادا او الیه به احسان دې مقام کې ظاهر کی او اعتراض هو اعتراض دا و چې مخکې خو فرمایل کوتبه علیکم القصاص او قصاص پتا سو فرض دی نو کوم شی چې فرض شنو پای کې څنګه معافی کیږي چې په منو فی له من اخی شی ول عفو بیا څنګه کیږي دا غي ګڼ جوابونه دي ښا یو جواب دا دی چې یا ایو الذین آمنو کوتبه علیکم القصاص او وقت عدم العفو دلته دا حکم مقید دی لازم شوه دې پتا سو قصاص او فل قتل په بار د وجل شو کې کله چې وارثان د مقتول معافي نه کوي معافي نه کوي کله چې غي معافي نه کوي ناغه وخت قصاص فرض دی دویم جواب چا دا کړو چې دې ځکه ایو الذین امنو کې خطاب قاتل ته دی قاتل هر څنګه چې دی لوی جرم کړی دی سړی وجل دی مسلمان خو دی کنه نو ایمان والا تعالی پکار دی چې خپل ځان اوس پاره قصاص تا قاتل په ذمہ دار لازم دی چې قتل خو دې شوی دی اوس دې ځا لاس ورکی چې مانه دا جرم شوی دی اما اوس داغه په بدله کې وجل کېږي ډیره پاره کدی داغه بدله کې اونو وجل شي داغه نه لوی فساد جوړیږي داغه فساد د دفقولو د پاره دی بزان سپاری نو دا حکم چاته شو قاتلینو ته شو او دریم دا چې نه خطاب حکامو ته دی دا حاکمانو ته خطاب دی او مشرانو ته چې او ایمان والا حاکمانو او قاضیانو کتب علیکم القصاص لازم دی پتا سو باندې قانون نافذ کول د قصاص فی القتل په بار د وجل شو کې په ملک کې تنفیذو کې د قانون د قصاص نو بیا رستو سره تعرض نشته چې کله دا درې واړه توجیهات شي کنه بیا غزان لا د ځان لا فمن عفی له من اخیه شیء اوس هغه معافی وکړو چې بس بدل نه اخلم او دیت لم صلح بالدیه دې کې تقدیر یې ځل کې عفی له من اخیه شیء وصلح بالدیه په دیت صلح وشو نو فتباعهم بالمعروف معروف څه ته وایي معروف په دې مقام کې اسم لكل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه امام رازی رحمه الله وی دا هر کار ته وی چې په عقل یا په شریعت داغه خاص لاندې کی پیجندل کیږي معلومیږي شرعن پای کې خاص پروت یا عقلن داغه ته معروف وی او دا لفظ قران کریم کې ته ډیر زل راغله ده نو ګورا دې مقام کې دا معروفم ذکر شو اتباعهم بالمعروف او رستو بمراشی ولقربین بالمعروف ورپسې آیات کې کنا درې آیات کې ورپسې حقا للمتقین نو هغه معروف او دې معروف کې ګوره فرق دی دا معروف دا په معنا د عدم تشدد دی په مطالبه کې مطالبه کې به تشدد نه کوي معنا په نرمه طریقه به دا غنه خپل حق غواړي او دویم ځل چې کوم معروف راغلی دا په معنا د عدل له انصاف یا د امر شرعي او دا نه چرته کې یو معنی فتباعهم بالمعروف نو لازم دی په ولی ګر زیدل پاغه پسې معنا پاغه قاتل پسې په خه طریقه چې خپل دیت ته وصول کی نو فلا یو انف دی به تعنیف نه کوي مطالبه کې به سختی نه کوي زور بنا چي مظهری وي او اداون الیه به احسان لازم دی په قاتل ادا کول د دیت الیه ولی د مقتول تا وارث د مقتول تا به احسان په خطریقه بغیر د ټالمه ټولو د کمینا بلا مطل و بخسن خ په خطریقه زی احسان طریقه دار چې به ټالمه ټول نه کی اسې شور دی کی دارنګ چې سمره باندې روغ شوی د مکه پیسې ور کی کمې بن کی خ په بخسن ذالک تخفیف من ربکم ذالک اشاره ده د جواز د معافی ته خ دا وګوره الله دام جایز کړو کوارسان لګي او غي معاف کړي نو دې معاف شو دنه بیا بدل غسل قصاص نشته او دومره د چديت بور گئی نو ذالک دا جواز د معافی تخفیف من ربکم اسانی دا تاسو د رب د طرف نه ورحمه او فراخدا رحمت دل تو وسعت توي دا د الله د طرف نه یو اسانی د تاسو ته کنه معنی قانون کې دو شق دي یو شق خدا دې چې کلاغي معافی نه کوي کنه نو بس صرف قصاص دې بل څه شي نشته او کاغی معاف کول وکړو قصاص اوس ختم شوه خودم ردا چې دی با هغه دیت چې کم دی او پس صلح شوه داغه باور کوي ابو وارثانو داغه وجلی شوی داغه مقتول ترسي نو فمانه اتا دا بعد ذالک چا چې زیاتی او کو پس ده دینا پس ده سنا چا وی دا ذالک اشاره د عفو کوي دا چا وی اغستو د دیت تا ردوالو مطلب غره یو دی معنی یو ده خو صرف ظاهر کې الفاظو کې فرق راغی چې چا چې زیاتیو کو پس د معافی نه یا چا چې زیاتیو کو پس دا غستو د دیت نه یو خو معافی وکړه یو خو دیت واغستو بلې غاړه ته بیا سره وځو نو فل هو عذاب نلی داغه د پاره عذاب دی دردناک چې روغ دی ونی کولا صلح دې کړی دا بیا دې تجاوز وکړو بیا دې زیاتیو کو ځکه وی داغه د پاره دردناک عذاب دی دا دې نه وی چې ما بدل واغستو بدل نه دی غستې ډیر لوی جرم دی وکړو ځکه معافی شو صلح شو او که صلح نه شوه نو بیا ټیک د صورت لرو خداغم اصل کې چلون کې او نافذون کې قاضي دی ښه جج د دانه چې تب قانون خپل لاس کې اخلي دا خو عمل کې او فساد جوړ شي کنه فلهو عذاب علی ولکم فی القصاص حیات او استاذ د پارا پنافس کولو د قصاص کې حیات ژوندامنده مارا قصاص په ملک کې جاری کې ذکر دی که دا امن جوند حیاتون ظاهر کې و اعتراض راځي هغه دا چې ستاسو د پاره په قصاص کې جوند نه قصاص کې خو جوند نشته قصاص کې خو سړی وځي لیکيږي نو څنګه الله وایي چې په دې کې جوند دی نو مظهری وی خپل تفسیر کې وی القصاص معرفه ذکر کړه او حیاتون نکره ذکر کړه دې د پاره چې دلالتو کې چې دا جنس د حکم نه په دې کې او عظیم نه او د حیات پرته ده دا ولی ځکه چې کله قاتل ته دا پته ده چې زه سړی وژنم نو سبا له به امانه قصاص اخلي نو دی به د وجلو نه رستو شي. نو ګوره دا سبب وګرځېد د حیات د دوو سړو دپاره که نه د هماغه سړی ونه وجو د هغه بدله کې دی مو نه وجلی شو نو دو ته نه بچ نه شو نو دا حیات نه دی. یا دا مطلب دی چې کله قصاص د قاتل نه واغستې شو نو نور خلک بچ شو که نه او دا سبب د هغې د ژوند شولی دا خو خوند تر خولی شو سړی ووجو سبا به بل وجه که نه چې کله قصاص واغستې شو جو خلک پامن شو. او یا معنا دا چې ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی د باقي خلکو یا په قصاص کې ژوند دی د قاتل لپاره دا چې کوم وجلې کېږي په قصاص کې او د بل تن وجلې دی د لپاره هم ژوند دی خو په آخرت کې ولې دنیا کې چې کله دنه قصاص واغستې شو نو آخرت کې بیا الله دله سزا نه ورکوي نو هلته به ښایسته ژوند تېری مؤمن خو دی که نه مظهري وې دا معنی دي پکې ولکم بالقصاص ناکاره خلق شته دنیا کې نو هغې به وایي دا یو سړی خو وي تاسو پخپله وایي چې په نیټه مړ دی که نه اگر چې هغه په ګولۍ ویشتې دی چې په نیټه مړ دی نو دا بل ولې وژنې بیا دا یو خو په نیټه مړ دی دغه وجه ده چې د انګریز په قانون کې چېرته د هغې د ملکي سیزونو خلاف چې وکړي پانسي به وي خو د قاتل لپاره پانسي نشته ډېر چون چا اکو بکو بیا خصوصا د شپې قتل شي کې خو بیا ډو سشته نه بیا پای کې د قاتل وجل هم نشته اکثر هغه داسې را خلاص شي څو زمانه یا قید تیر کړي یا نه خو را خلاص شي. نو دا وګوره سړی وجنې دا ناکاره خلک چې کوم په اسلام اعتراض کوي وایي دا تاته چا ویلي دي چې نیټه مقرر ده تا د قرآن کې نه دي نو قرآن کې خو دا هم دي که نه چې یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل که یو قانون د قرآن منی چې الله ویلي دي چې نیټه کله د یو سړي برابر شوه نه مخکې کېږي نو دا خو هم د قرآن قانون دی که نه که نه دا رضا نه چا قانون جوړ کړی دی دا هم د الله کتاب کې دی یو حکم د الله منی بلې نه منې خو صفا ووایه وی دی نه منم بیا ځان ته مونږ ته مسلمان مسلمان مه کوه چې زه مسلمان یم مسلمانان کافر شه نو مونږ به دا سره د هغې جواب کوو بیا د هغې مناسب نو اکثر به ځان ته مسلمان هم وی بوجا ځان به مسلمان حساب یې دې خوا به اعتراضونه کوي دا اصل کې نور څه نه خو په تقدیر اعتراضي دا د تقدیر مسله ده چې رد د دې ګولې نه مقرر وه خو په ظاهر کې سبب انسان جوړ شوی دی دا ټیک ده چې الله تقدیر کې د دې لیکل کړی وو خو الله په هغه تقدیر دې نه رانیسه الله چې دې رانیسي په دې کسب یې رانیسي کسب خود کړی دی کنه دا ټیک ده چې د بندگانو د دې کارونو د ټولو سیزونو پیدا کوونکي هغه دی الله خلقکم وما تعملون الله خالق کل شی لیکن کسب هغه نه دی کړی کسب دې انسان کړی دی په دې کسب رانیسي چې دا کوم اختیار د چلول دي نو خپل اختیار باندې سړی وجل دی کنه هغه رانیسي دای بد باطنه خلق الله ولکم بالقصاص حیات کمل کې امن غواړي او جون دا امن غواړي نو د قصاص قانون نافذ کې په ملک ادا حقیقت ته کله چې په ملک قانون د قصاص یو په صحیح طریقې ته بیا وګوره چې مرګ دیوشي سمره من وي هغه معاشره د عربو چې پای کې دور مرګونو چې به انتها پتنی به شروع شي سلويخ سلويخ کال او پتنی چلے دي لیکن کله چې د اسلام قانون راغی کنه بیا چا نه دی لیدلی چې پای کې مرګ جوړ لوشو ملک داسې اوار شو برابر شو ولکم فی القصاص حیات ستاسو د پارا پنا فی سکول د قانون د قصاص کې حیات ژوندا مندې یا اولی للبا او عقل والا او سوچ عقل والا لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو ځان بچ کې د خلاف ورزینا او د قتل د انسان نه قانون دا د فائدې د پارا د چې په ملک کې کله دا قانون نافذ شي کنه ملک به امن راشي او دا د جهاد په مبادیو کې دي ځکه وروسته حکم د قتال لا روان دی قتال به اله وکړی شي کافر سره به اله وجنګېږي چې ستا خپل معاشره کې دننه امن چې ستا معاشره کې دننه خپل امن نه وي او ورور د ورور په مرۍ چاړه راکړي نو هغه به جهاد څوک ځکه دا لومبی قانون ذکر کړه نور پسې دویم قانون ذکر کړي چې لکه څنګه فساد د دې د وجې نه خورېږي چې یو بل سړی وجني او هغې سره په معاشره کې او فساد خورېږي نو د شانتی د مالونو د بیځایه تقسیم د وجنه او د پردي حق والو د وجنه هم په دنیا کې څه خوریږي فساد خوریږي نو څنګه قانون ذکر کوي ښه هغې ته دیوانی قانون وایي دویم قانون تقسیم د مالونو کې د حکم د شرع مطابق د الله د حکم مطابق کتب علیکم فرض شعر پتا سو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي معنی نزدې شي او تن ستاسو ته مرګ حضور مخکې تیر شیو په معنا د قربي د نزدېکتي دا معنا نه چې راغې به ولې چې ځن باندې مرګ راغې او بیا زه وصیتونه کی چې مرشي نه دې پوه چې زما اوس وخت لګ دی او حالات خولي نه دي بيماري حتی رسیدلې ده نو دا فرض دي پتا یو تن تاسو کله چې حاضر شي یو تن تاسو ته مرګ ان ترک خیره کفریخي د سمال چې سب کوي الوصیت للوالدین فرض دې په د باندې وصیت والدین ہوتا الوصیت نائب فاعل لیکن د کوته بد پاره فرض شه دې پتا سو وصیت کول مور او پلار لول اقربین او رشتہ دار ولا بالمعروف د قانوني شرعي مطابق یا په انصاف عادل حقا علی المتقین لازم دې اداکار په پرهیزګارانو ور دې قانون کې داونه وی چې یا ایها الذین آمنو کوته بالکم دې ولونه وی دې ځکهونه وی ک ایمان یو کني خود انسانیت تقاضا دادا چې تقسیم د میراث ته برابرۍ تروشي انسانیت تقاضا ده دا غایته کریمه ده چې دا غي متعلق بعض علما و لیکلو چې دا منسوخ دي شاول علماء لیکلو دا پنځو آیاتونو کې چې منسوخ دي او علما سیتیم لیکلو ذکر واستو حدیث کې دا رااله چې لا وصیت له وارثین دا یو مشهور مسله او شاول الله رحم الله لیکلو دی حجت الله کې چې امام محمد ابن حسن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد اغه ناستو او په مدینه والا باندې باندې امام مالک رحمت الله علیه په متبعینو باندې سي اعتراضونه کول یتانو ای په سیاړم په دې کې ته امام شافعی رحم الله علیه نوت چرانه نوت هغه دا مسله اصل کې یو جګړه را روانه ده چې اوځه کې مدعی دی او مدعی سره دو گواهان نشته صرف یو گواه دی وسره په دې وسته کې نو باز علما وي بلکې اکثر ودا وي چې یو به گواه پیش کی او یو گواه په دې باندې قسم وکړي او احناف وی چې نه یو گواه باندې کار نه کیږي نصاب برابر نه دی نو مدعی به قسم نه خوري منکر به قسم خوري مدعی به قسم نه خوري منکر به خوري دا یو جګړه را روانه وه اگر چې په دې کې بعض کسانو زیاتې کړو په احنافو کې زیاتې ځکه کړو چې معاویه رضی الله عنه په ملک کې دا فیصله نافذ کړې وه چې چا سره یو گواهی نه به قسم وکړي شی به داغه شي معنی مدعی کنه منکر د پاره بیا قسم نشته قانون خدای چې مدعی دو گواهان پیش نکړي شنو منکر به قسم کوي بیا شی بداغ شي یو تن په یو سیس دا اوکړه چې دا زما دی دا وې په اوکړه او بل وی چې نه دا ستانه دی زما دی دا چې کوم دا وکړي دا نو دا غره چې دا بار نه دی اجه دا کوم منکر دی نه دا غره چې شی د سر الله ات کړي ځکه مدعی هغه ته وی اذا ترکت ورکه کدي خبره پرې نه خبره پاتې کیږي پاغه نه پری دی هغه وی تاسو رچ دا کم کور دی لا زما دی دا داوا وکړه چې داوا وکړه دې بدو گواهان پیش کړي کده دو گواهان پیش کړو شه بد دشي کده دو پیش نشو نو مثلا ما باندې داوا کړل زب قسم وکړم چې زما دی سیدا زما دی خو چې کلا هغه سره دو گواهانو زما قسم لبه اعتبار نشته خو کله دا صورت راغی چې هغه سره صرف یو گواه دی نو دی وخت د علماء اختلاف شو احناف دا وی یو گواه باندې کار نه کیږي نصاب نشته نو سړی به قسم وکړي ذلیت منکر به قسم وکړي او نور علماء وی چې نه هغه یو گواه سره شته او د بل گواه په ځای به قسم وکړي معاویه رضی الله عنه دا فیصله ملک نافذ کړي او بعض احنافو کتابونو کې ولیکل سو واړه کتابونه نه یادوم ده دال اختیار له تعلیل المختار چې هغه لکه د کنس په شانتي ویل کیږي اوس مشته نصاب کې مونږ خپل ویل دي رابعه کې ال اختیار داخلي ال اختیار له تعلیل المختار دا د نصفي کتاب دی پای کې دا دي چې القضاء شاهد و يمين بدعه فیصله کول په یو گواه او په یو قسم دا بدعت ته او اول من قضا به معاویه او لومبه دا بدعت به معاویه رضی الله عنه کړو معاذ الله موږ کوای چې دا صحابه غوښه مخره هغه په سي بدرد موای معاویه رضی الله عنه بدعت نه کړې هغه بدعتي نه هغه ته په دې باب کې نص معلومه خصوصا پاغزه کې چې یو خبره پاقل نه معلومیږي او د یو صحابي نه روایت راشي نو دغلت د علماو اتفاق دی چې دا بسې دا په حکم د مرفوع کی دا داسې لکه نبی له دا د غنو صحابو نور تابعین هم نقل وکړ یوازې دا خبره خو نه و بار صورت دا یو جګړه را روانه و په دې باب کې نو امام محمد رحم الله پاغي باندې دا بد رد شي دا وګوره دی وی لګیاري چې یو قسم وکې چې کله یو گواښتا حالانکه دا صحیح نه ده امام شافعی رحم الله وته ولې صحیح نه ده ودا زیادت دی د الله په کتاب باندې دا الله په کتاب کې خدا دی چې د گواهه په مقام کې بدو گواهان پېښ کوي دو گواهان زو عادل منکم نزل ته دوه گواهان نشته یو گواه دی نو په کارداري چې منکر قسم خوړی البینه تل المدعی والیمین ولا من کرا نا غورته ښه ته سره زیادت په کتاب الله باندې راضی ولې دلته هم نصر راغی کنه چې نصر راغی دا خبره واحد دی اچھا خبره واحد راغی نو خبره واحد باندې زیادت د الله په کتاب نشي کولی دا د فقه حنفی مشهور اصل دی امام شافعی رحم الله وتعالى ثبت عندك انه لا تجوز زیادت على کتاب الله بخبر الواحد تا په نسبت باندې دا خبره کلکه ده چې په کتاب الله د کتاب الله باندې زیادت په خبره واحد نشي کولی نغو نام او امام محمد رحم الله وتعالى امام شافعی رحم الله وتعالى فلما قلت ان الوارث ابن الوصيه للوارث لا تجوز دا ولې بیا وې چې وصیت د وارث لپاره جایز نه دی معنی یو سړی اسی موارث دی د خپل مورث لکه زوی د سړي وارث دی او دې لګي د زوی د لپاره وصیتونه کوي شریعت کې دا وصیتونه نشته ولي حدیث کې راغلی الا لا وصیت لوارث الا لا وصیت د وارث لپاره وصیت نشته هغه ته خوباسي خپل میراث ملاويږي او دی غلط دی قران کې الله نو ویلي چې كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه الله خو یې پتا سو باندې وصیت فرض دی او حدیث کې دا راغلی چې وصیت نشته نو تا حدیث باندې زیادتونه کو په کتاب الله دا الله کتاب دې منسوخ نه کړه غلې شوې فن قطع كلام عمر شاه ولي الله لیکلي دلته امام محمد غلې شو په ځای باندې او دا ځکه چې په دنیا کې غلې کلی دي شاه ولي دې نمخ کې خبره کړې ده چړومبې هغه سره چې هغه په دنیا کې اصول مدون کړی دی او په دې کې کتاب لیکل دی هغه امام شافعی رحمه الله دی ښه غلطه خبره ده دا احناف اصول غړي رستو کسانو جوړ کړی دی مو عیسی په ابان جوړ کړی دی یا رستو کسانو جوړ کړی دی یا علامه کرخی جوړ کړی ټیک دلوي علماء بو او پایه غوړیا غنه ده چې کومه پایه د امام شافعی رحمه الله ده خو بار صورت دا سی بو وایو چې دا د مجتهدینو یو اختلاف دی اصولي اختلافی را رواني ځکه مونږ وایو دا سی اختلافاتو کې هر چا سره دلایلی دا نه چي نه نو په دې کې سمکه خبره مکوا دا سی پریوتی خبره مکوا چې غبل بالکل د مسلمانانو او باسي دا ګډر کسان بداسي وي نه جګړه داسې لهجه چلی وای دا غم بیا کوي کنه سبال غم دا شي کوي نه دینه بس شي جوړ شي لوی فساد به جوړ شي نو لوی فساد تا ته به صرف دین د خپل مذهب خاري او د خپل مذهب پر تاړو دین نه کوي لکه څنګه چې عربي عالم کتاب لیکلی چې وطن مسلمانې دو افریقا کې ولته کې دوه کسانو هغه علاقه باندې پاغه خار کی او عالم حنفی دی او بل عالم شافعی دی په جګه مسلمانې دو کسانو ګن کسان دی خاندان والو دا دو ناغي وته دا وي هغه حنفی وته وي چې ته مسلمانې کې حنفی به هغه شافعی ته پته ولګي دا غره غوي نه چې مسلمانې کې شافعی وي جګړه شو راتواړو یو وي په شافعی طریقه باندې ودی مونږ کوي او په شافعی طریقه باندې بچلېږي او بل وته نه په حنفی طریقه بچي هغه کسانو دا راته وي چې دا په اسلام کې دنه نور څه اسلامونه دي چې موږ غوښتي اختیارو ته یقین وکاغلی کلی د افسوس او د جړا مقام نه چې کسان واپس شي موږ اسلام ته نزو دا خو له مسله جوړه شوره په دې کې چې موږ دنه نه نوزو نو بیا په کله بل صحیح یو براته وي چې داو قبل بر دا اصل کې کسانو متعصبین نه مو داسې نوکړي خو هغه ولګیدل ناغي خپل مذهبونه داسې کړو چې دې کې څوک داخل شونه مسلمان وي اجه دې کې نو کنه دا نور قصه ټیپر مولې دي هغه نور ته به ټیپر مولو نسبت کو اور دې غلط قسم موږ وای دا سینې زغتونه مکوا ټول علماء دې ټیک ته تاته یو حق کاری راجح د تخکاری نو داغي اظهار وکا او دوالو کالو تل ویلې کپره دی خو دروغ مو آیا چې امام شافعی رحمت الله علیه دی امام محمد شاگردو ولې دروغ وای او خپل کتابونو کې لیکلي چې هغه ویلي چې حمل ته من هو اقرب عیرین وای مکذوب روایت دې دروغ جن ټول موږ ته صحیح سند د دې پیش کا خطیب ذکر کړل امام شافعی رحم الله دی امام مالک شاگرد دی او امام مالک او امام ابو حنیفه دواله معاصر دی دی دواله معاصر دی دلته په کوفه کې درس چلی دو اخو مدینه کې درس چلی دو ته لګیو نور ټول وی دا زمونږ امامانو شاگردان دی دروغ مو آیا دروغ وای دا ځان هغه ځان لای امامان دی ائمه دی او ټیک دی امام مالک رحمت الله علیه په کشرانو شاگردانو کې امام شافعی دی تاریخ ویل ګوره تاریخ نوم نه خبر او د امام شافعی رحم الله په شاگردانو کې امام احمد ابن حنبل له هغه دری واړه ائمه چې دی په یو سلسله کې دی دا وجره چې دا هغه دری واړو کورنۍ کې اختلاف ډیر کم دی معمولی دی ادری چې کله وګوري دا غي مذاهب نه اختلاف شته دا نه جنشته اختلاف رحمت ته دا فراخی ده لیکن کم دی دا غي وجدار چې نه حج د ټولو یو دی امام محمد په امام مالک رحمت الله علیه رد کو زکه چې هغه کتابوم لیکل دی رد علی اهل المدینه نن سبا چاپ دی دو جلد کې امام محمد کتاب دی په امام مالک رحمت الله علیه رد کړل دی دا به متبینو نو هغه جواب په امام شافعی رحم الله نو معلومیږي چې هغه امام مالک رحم الله طرفداري کوله. اگر چې دوړو غاړو ته علماء امام محمد هم سړو کې سړې نه دي چې دا غوستاخي او کې بې ادبي او کې ښا یاره دې زمانه یو مولا راشي او هغه دا و چې زما علم د امام محمد نه سیوا دي وای تر هغه د شاګردانو د خو خوریم نه د شاګردانو خدا بل خبره ده چې مونږ یو تم غلط نسبت نشو کولې ټول خپل امامان غنو ټول خپل مشران غنو مونږ به دین داغې نه زدکو مونږ به شرح او وضاحت داغې نه رالو کو مور د مېرې پکې نشته لکه څنګه کسان پکې جمهور د مېرې کې چې نه دا یو پرالو دانو د نور سره دی وړه ذکرې بد در باندې لګي او پارځه کې به دا یو ارزه کې اوچتي او دابل بارځه کې لاندې دا څه مکه وای ٹھیک ده چې او تا ته غره ښکاری به تر د زر دلیل په بنیاد باندې ښکاری نو سپکه خپل مخه زو راوې خپل عمل وکوا دا عمل میدان دی نو دې مقام کې ما مقصد دا و چې آیات کریم آیات کریمه غوی منسوخ دي وله منسوخ دي لا وصیت لوارثین لیکن صحیح خبره دار چې آیات منسوخ نه دي بلکې دا آیات غیر منسوخ معنی شته غیر منسوخ معنی څه ده هغه مور او پلار دلته مراد دي یا هغه رشتہ دار مراد دي چې هغه وارثان نه وي نو چې کوم وارثان نه دي نو هغه لور کول شي هغه د پاره وصیت کول شي او سوال دار دي چې دا بل څنګه د سړي رزه رشتہ دار یا مور او پلار به چې وارثان نیوي چې کله کافی دي عبید الله سیندی رحم الله وی په ډیر وخت پورې زما په دې کې شکو چې قران کریم کې هغه منسوخ نشته که په یو معنا منسوخ دي نو په بل معنا محکم دي بل معنا پکې شته وی ورسته چې دې یاد نظر اورسیدم نو ماتن دی لټس ورکه چې دا مسله خو تا ته پرته ده مخې ته ځکه هغه په خپل لوی عالم دی مسلمان دی اموري سیکوا هغه ویلا ما ته حکم کوي الله چې کله تمری نو مور خو دې کافر رستا په مال کې هغه میراث نشي غسته لیکن دوه وصیت وکړه دا حکم دا غی بارہ کړي ته پوښ چې کله دا غی بارہ کیږي بیا منسوخ دی نه دی منسوخ د دې وجنه امام تبری وی دا راجح قول له دا قول منقول د ضحاک رحم الله او د حسن بصری نه دارنګ دا قول د امام زهری نوم نقلوخه علما او ذکر کړو خپل کتابونو کې او دمه توجی په دې کې دارا جنا للوالدین کې لام په معنا د الاده مور او پلار د پاره د وصیت نه کوي اغي ته د وصیت وکي نو معنا دا ده چې فرض شوی د پتا سو کله چې حاضر شي او تن تاسو ته مرګ ان ترک خیرن کپریهی د مال الوصیت وصیت کول للوالدین مور او پلار تا مور او پلار ته وصیت پریدي ولقربین او نورو رشتہ دارو ته بالمعروف د قانوني شرعي مثلا اغي ته وي چې زه ګورې مرما روانې ما او زمانه پس ګورې زما د مال د الله د قانون مطابق تقسیم کې دا وصیت بقیخه ظاهر ده چې بیا منسوخ نه دي امام رازی وی زما په نسبت باندې دا خبره غوړه ده امام ابو مسلم اصفهاني رحم الله وی زما په نسبت دا غوړه ده نو دا توجیه چې والد دا دیما بیا منسوخ نه دي دا شان دي په دې کې هغه وصیت هم داخل لې چې وسړي ځان له وصیت تیار کړی دي او په وصیت کې لالي کړی دي چې زما د مرګ نه پس مثلا د بدعات په طریقه باندې زما غم نکېږي چې ډیرو د پاکستان زیرا زیو د جمع دواګانی بکیږي او چایانه په کې خورلوري کیږي ښا دا وصیت دي اس خاط باندې کیږي ما پسی ما پسی او بے ځای خیراتونه نکېږي درې ما ماخامه او چیله بنې سلویختی بنې دې ته وي نه نه منکر او نه نه منکر واجب ده کنه نو دې بداکي علما او دا سکړي دي ګورې ښا علما او باقاعده قاضي ثناء الله پانی پتی رحمه الله دا وصیت مشهور دي دا وصیت بازي مالا بود منه کې خیر کې شته ایکي ورکړه دي چې وصیت کړو او په وصیت کې دا خبره هم کړي ده چې زما د مرګ نه پس چې څوک په ما جنازه کې دا غوري حنفي تفسیر مزهري والا نو زما په جنازه کې سورې فاتحه وي چې زما په جنازه کې سورې دا خلک دې اولوي شی جوړ کونو چې جی فاتحه وي خو په یو کو وی وی زه ټیک د چانه د ویل غم صحیح ده څه کلام پکې نشته خو که چاو ان ولې ودا کافر وي شاول الله وي دا کله خبره ده دا د سنت نه رجته پکې دا وي او حدیث خدای باب غډیرو د بخاری روایت دی ولې تاول کې تاول مکه داسي وایا چې کچا پکې او نوې جائز ده جنازه شو خو کچا پکې وې نو ډیره غوړه ده مستحب شو ولې دعا در دعا پنيته وې د کسن چې احنا کوئی هم موې د قرت پنيته وایا د کسن چې حدیث کې راځي دا غلي کلی دی ښا هر دی وجه علماء په عمل کړه دي د شاعت توحید او سنت مشران چې او اوایل یادوم غوړي عنایت الله شاه بخاری رحم الله او صفات شو د پندې شیخ د بیبي داغه د کور والا جنازه چې کوله نو باقاعده مخې راوګرځو په فاتحه پڑھو بیا چې شیخ د پندې جنازه غ کوله نو بیا خلکو د مخې راوګرځو خدای هغه په جنازه کې هم چې فاتحه وایي دا څو ډوره کوپر هو نه دي چې تا ډوره زه ته ورسو چې خلک په کاپیر کې او په تنره کې چې سس هوته وي کم کم نسبتونه وته کې خو ځکه وی کوي نه وي او خصوصا چې وسړي د دې قائل لږه وي مستحب وته وي فرض او واجب وته نه وي نار سره خوړو جګړه مکوا ته جګړه میدان نو په بار صورت دین وی دا وصیت مراد دی نو په کار دادی ما تعلم دا په کار چې خپل وصیت نامه ځان سره تیار ساته د مرګ پته لګي چې دیشي شپله ټوکره شي کې دیشي سار نه کې دیشي دروځي پسې کې دیشي میاش پسې کې دیشي کال پسې کنه وصیت نامه ځان سره تیار ساته او پای کې چې کم تا تا صحیح خبر اخکاری کنه هغه په کیولی کا نو کفرس کاږي په بیا عمل نو کته بغونانګار نه ور حدیث کې راځي کنه ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه مړی لبا عذاب ورکول کیږي په دې خبره چې داغه کور ولا پغه پسې جاړي نو الله ولا عذاب ورکړي عائشه رضی الله عنها دا څنګه دي ولا تزروا اجرتم وزر اخرى ور حدیث کې مطلب دار کنه علما ولیکلی دي او دا عائشه رضی الله عنها دا نظریه ده چې دا مطلب نه دی چې داغه ګناه دی د دې کورواله هغه مړی لور کی دا د ګناه دی دل په کار دا و چې خپل کور کې مسله کړوي چې ګوره جړه کول حرام دی ما ویرونه بنکوي دا نه اې د جاهلیت ته جاهلیت والا به یو بل ددا وصیتونه کول چې زمړ شم نو په ما بډیره جړه کې په ما وډیر ویر کې بلکې دا کرایې خزی به کته او غي به راوستي او درې درې ورځې په مړی باندې جړه کول ویر به کو پاغي باندې کنه دل په کار دی چې خپل وصیت کې دا دی ویل چې ما پسې ګوره دا جړه نه نو دی الله په دې رانی سي کتا ته خپتو چې رواج موجود دی او په دې کور کلی کې او چم گاون کې دا کېږي نو تا ولې بندیز نه راوست په کار دا چې تا کور ویلې وکنه تا خپل نو کبي هغه کون دی ګونه بو تا دې اثر نو بدلته دا مسله ده چې کله تا وصیت وکنه بس تا د سر نه کانه واړه چې واړه اوس هی پوشه کارې پوشه کامل بکې ودی کی ا کنه کې تا دې ضرر نشته نو بدلته دا مراد دی حقا علی المتقین لازم دې دا کار د پرهیزګارانو سره پرهیزګارونه په کار دی چې په دې طریقه کوي خو یو سړی لګي بیا او په دې کې بدلون راولي نورستو دا غي حکم ذکر کوي ان شاء الله خبره وګدیږي سبب دی اول یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض شوی دی پتا سو باندې قصاص فی القتل اب بار د وجلو شو کې الحر بالحر وجلګیږي با سیر او ذات په بدل د آزاد کې ولعبد بالعبد غلام په بدل د غلام کې ولنسا بالنسا او زنانا په بدل د زنانا کې فمن عفی له نسوک چه ما فی اکلی شو اغتا من اخیه ده طرف درور دادنا گوره روره ده گوره خواه ده ده اشاره اکلا چه پا وجلو سر جغو لگید وی وجنو ده سر رور ولی نخط میگی خواه ولی اسلام خوشتا مسلمانی خوشتا کنا استا رور ده زیاده ته شوه ده کل روری داغه نزیاده وشی نو ما فی وطاو شو داغه ده طرف نا چه زده ما روره ما مافل ده رور کار داره چه رور ده ما فی کی نو شای اون سشه او صلحو شو بدیت بانده چې جی مونږ مافي وکړو نو فتح باوم بل مطلب بیا غټه مسله ده شرف وارثانو کې نږدې وارثان مافي کوي او لري نه کوي یا دو وارثان دي دو ځامن دي یو وی ز کوم بل وی ز نه کوم دغه نه بس مسله جوړیږي هغه مسله شته خو دومره ده چې دې کې اتفاق دی چې قصاص به موقوف شي چې یو تن پکې هم دا وي چې ضرور کوم نه قصاص فزې و درېد تندر اول حدود بالشبهات دا مشهور قانون دی چې کله شبهه مخې ته رااله حد فزې باندې و درېد اوس حد نه قائميږي هغه بیا د علماوي سره اختلافي خبره شته نو سوک چې مازه کې شی اون وی چې کله کوم معافي پکې وشوم خبره ختم شو ښه فمن عفی له سوک چې معافي او شاغته من اخیه د طرفه ضرور دا غن شی اون د سسیزو فتبا هم بالمعروف نو لازم دي ګرځیدل پاغه پسې په ښه طریقه په نرم اخلاقو واداون الی لازم دي په قاتل باندې ادا کول وارثانو د وارث د مقتول ته به احسان په ښه طریقه بغیر د ټال مټول ذالک دا جواز د معافی تخفیف من ربکم اسانی دا تاسو د رب د طرفنا و رحمه او رحمت دی او سعادت دی او فراخی دا پمنیت دا نو سوک چې تجاوز یې وکړو بعد ذالک پس د دغینا پس د معافی کولو نه پس دا غستو د دیت نه فلهو عذاب علیم نو دا د پار عذاب دی دردناک ولکم فی القصاص او تاسو د پارا په جاری کولو د قانون د قصاص په ملک کې حیات ژوند امن دی یا اولی الباب او سوچ عقل والو لعلکم تتقون دی د پارا چې تاسو ځان بچ کې د ګناه نه د قتل نه کتب علیکم فرض شوی د پتاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې شي یو تن تاسو ته مرګ ان ترک خیرن کپریخی هغه سمال خیر دی نو حلال مال یادی الوصیت وصیت کول للوالدین مور او پلار ته ولقربین او رشتہ دار ته بالمعروف د قانون شرعی چا خیر عام کړو چې مال دیو که دین دی مانه دیندار سره ونه پکار دی چې مور او پلار ته نور او رشتہ دار ته وصیت کی د حکم شرعی چې زمانہ پس په پدی دی طریقه باندې چلیږي لکه انبیا او چې څنګه وصیتونه په کول خپلو بچو تا حقا علی المتقین لازم دی دا کار په پرهیزګارانو باندې